faci mereu pe plac. Să mai înțin într-una, să-mi spui cât de multe a ta. În seara asta vreau să ies cu fetele, am să mă distrez și nu mă întreba de ce. Nu răspund când mă sun și îți dau doar ocupa. Nu ai observat că de tine m-am cam săturat. Să fie pe placul lor și toate fetele vor băieți care să le spună mereu ce vor. Toată săptămâna să-mi faci mereu pe plac, să mai înțin într-una, să-mi spui cât de mult te atrag. Dacă te-a spune într-o zi că te plac, probabil mai mulți se urcă la cap. Vina mă sună, mă întreb, chiar nu vezi că aproape tot ce spui nici tu nu mai crezi. Păi roși pe toți prietenii tăi să mă sune mereu. Ești mult prea insistent, dar nu e genul meu. Nu răspund când mă sun și îți dau doar ocupa. Nu ai observat că de tine m-am săturat. Toți băieții vor ca toate fetele să fie pe placul lor și toate fetele vor băieți care să le spună mereu ce vor. Toate fetele vor băieți care să le spună mereu ce vor. Toată săptămâna